Gülürler. Derler ben bu kadar put yapamadı. Bunu da sen bilir Rabbim yapacak bu işi. Rabbim, Rabbül Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Namaz kıl, iki rekat makmumeller. Bunu diyorlar hacet namazı. Bu da peygamberin sünneti budur muhtemelen. Yani bir insanın mühim bir iş olunca iki rekat namaz kılması, hacet namazı bunu böyle. Kılıp onu dua etmesi böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldı. Ama tabi gülüyor onlar yani. Yani bu kadar onların putlu, onlara göre kutsal putlar yapamadı bu işi. Onun bir tek Rabbisi yapacak bunu. Yapamaz böyle. Sallallahu selam verdi, elini açtı. Rabbim sana bu durum malum Rabbim dedi böyle. Sen bunların devi, işte devici kayıyor Rabbim böyle. Hem o anda bir infilak kayanın tepenin tersinden. Bir patlama muhtemelen. Kaya ikiye yarıldı. Çıkarsın böyle. Herkes bak, korktular bak, herkes bakar şimdi böyle. Herkes orada böyle. Deve baş çıkmış hemen böyle. Çok iri deve var böyle. İri böyle gayet böyle. Eşi ben olmayan bir deve, iri bir deve. Baş çıkınca böyle yavaş çıktı. Üç adım gitti, ileri gitti. Çıktıktan sonra çöktü. Doğum yoktu böyle. Dişi doğdu böyle. Onlara geldi. Hadi imanın bakalım. İnan yapmayalım. Allah'a kalpleri ya kalpler kararmış bu trenler. Kalp mühürlemiş böyle. Küfür doğmuş kalpler Allah'a korusun böylece. İman etmediler. Dedi ki şimdi sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiyorsunuz. O halde sakın deveye dokunmayınız. Deveye dokun böyle. Deveye dokun kötü yaparsanız hem azap gelir böyle. Azap gelir böyle. Peki ama onların da büyük bir kuyular almış. Develerin sordukları böyle kuyular, büyük kuyular almış orada. Şimdi bu deve bir kuyun başına gitti mi bütün su içiyor muhtemelen böyle. Diğer devre korkuyor yanına gelmeye. Çok iri. Dedi ki ya Salih biz susuz kaldı develerimiz. Ne yapalım? Bize bir kolay gösterelim ondan. O ile buyurdu. Bir gün sizin devreniz içsin. Bir gün bu içsin bu şeyle böyle. Böyle karar verildi. Sonunda devi öldürdüler muhtemelen bunlar. Böyle fakurun nakate. Fakarın naka dişi deve anlamına geliyor. O deveyi öldürdüler. Akır ayaklarını kesti ayaklarını böyle. Çok girişim gibi böylece. Bir grup çete. En azgınlara bunların işlerinde böyle. Hatta peygamber insan en şehir o kimseye bunların başı onların böyle. O kişi böyle. Ayaklarını kestiler. Deveye yıkıldı. Öldürdüler. Ve atıya anın emri Rabbihim ve Allah emrine dışına çıktılar, işaret ettiler. Dedi, ya salihler bize vaat ettin, azap gelsin bakalım şimdi dedin ama şimdi böyle. Ölü bunu dedi böylece. Dişi yavru ölmek istediler, yavru ölmek istediler, yavru kaçtı derler. O ölecekti, yavrusu kaçtı. Anasının çıktı, kayaya gitti, tepeye gitti. Böyle. O kayanın içine böyle bir girdi. Baş çıkardı, üç sefer bağırdı böyle. Sağ sol döndü, üç sefer bağırdı. Acıyla bağırdı bir şey, deve böyle. Korktu bunlar bu sefer. Geldiler ki, ya salihler işte, haber verdi salih aleyhisselama. Biz deveyi öldürdük. Yavruya karşı üç sefer bağırdı. Üç gün ömrünüz vardı, üç gün böyle. Üç gün söyledi, azap geçsin, üç gün sonra böyle. Temetu fidare kimse sadece eyyamin. Üç gün daha meleklerinize yaşayan bakalım böyle. Ve azile izine zalemiz sayhatü. Bunlar şimdi bekliyor bakalım olacak mı gene azap nereden böyle. Birinci günü yüzleri sarardı muhtemelen bakın böyle. Kalkıp bakıyorlar. Senin sapsa olmuş limon gibi. Sen derlerken böylece. İkincisi kızardı yüzleri muhtemelen. Kan gibi oldu böyle. Böyle yüze kıpkırmızı kan gibi oldu. Üçüncü günde karardı. Karardı yüzleri de. Evvela bunlara bir ses geldi.

Hatta müfessirler muhterem tefsir-i kebirde, tefsir-i hazende örnek veriyor muhterem böyle. Hangi şey nasıl batacak hele bakacak muhteremler mesela. Mesela Mısır Nil Nehri'nden taşıyacak muhteremler böyle. Nil Nehri çekilecek Mısır'da. O da işte Aslan Barajı var muhteremler böyle. Yani Aslan Barajı muhteremler böyle. Baraj batıldı mı Kahire, Mısır gitti muhteremler böyle. Helaka gitti onlar böyle. Böyle böyle. Yani Basra, Şam, hepsi bunlara var muhteremler böyle. Nasıl olacak bunlara böyle muhteremler. Yalnız ehli iman için hiçbir şey yok mudur böyle? Yani ne kadar felaket büyük olsa olsun, kişinin imanı kuvveti ise Allah için Celle Celaluhu'ya, bir de İslam'a biraz çalışma da gerekiyor. Yani bana dememe gerekiyor. Bir yangın var. Neresi yanıyor? Hemen yanında komşuya bir yanıyor. Bana deme. Neden? Yangın mutlaka evine gelir mutlaka. Demeler. Yani komşunun kızı şey kötü yolda, oğlu kötü yolda. Benim oğlum kızım olmaz deme muhterem böyle. O da gider Allah korusun böyle böyle. Sağlama gerekiyor böylece. Yani ehli iman bunlar bir şey olmaz muhterem bunlara. Bu imanı kurtar elhamdülillah böyle. Hiç anlamaz bir şey böyle. Yani selde de ölürsün, depremde ölürse böylece şehit olur muhterem böyle. Hiçbir şey olmaz muhterem böyle. Anlamaz öldü mü anlamaz bile böylece. Kâne zâlike hiktâb-i mestûre. Kâne zâlike, bunların her biri fil kitâb-i lehî muhafızda mestû yazılmıştır. Yazılmıştır böyle. Yani neresi nasıl olacak, helak olacak? Yazılmış bundan mutlaka bu şeyler böyle böyle. Demek ki ne gerekiyor? Günah eşliğinden yerden fazla kaçırmak gerekiyor muhtemelen. Hicret deniyor bu, hicret muhtemelen. Hicret bana deniyor böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Tirmizi'de, İbn-i Hibban'da Ahir-i Kaleddin min kura İslami haraben el-Medine'de münevvere. En son harap olacak kasaba min kura İslami, İslam ülkelerinden Medine-i Münevvere muhtemelinde. En son muhtemelinde. Daha evvel Kabe'yi kılacak. Mekke harap olacak. Habeşli bir komutan, ince ayaklı olacak bakın böyle. Bakın tamam ya. Artık Habeşistan'ın bir ordu gelecek. Şu an Habeşistan küçük devlet. Güçlü bir şey böyle. Ama zamanla Rabbim birini yetiştirir mutlaka yine böyle. Habeşli komutan ince bacaklı olacak. Onun ordusuyla Kabe'yi yıkacak mutlaka. İlk Kabe'ye kalmayacak mutlaka. Yıkacak böylece. Mekke'yi harap edecek böylece. En son İslam ülkelerinden ama Medine harap olacak muhtemelen böyle. Hiç taşla taşlamamış Medine'de muhtemelen böyle. Tabi ne zaman böyle? Artık Kabe tavaf edenler Allah dostları kalmayacak muhtemelen böyle. Ve hele giden tavaf edemiyor muhtemelen böyle. Yani turistli gibi böyle işte bir göreyim orasını böyle diyor. Bir tatil gibi yapayım diye böyle. İşte orada rahatına bakıyor. En rahat olsun, şu olsun, bu olsun, yedi işte hepsi yerinde olsun böyle. Peygamberimizin eshabının yaptığı hayatını yaşamak lazım. Onu yaşamak lazım. Peki biz ne yapalım şimdi muhteremler? Bunu ne yapalım bunlara bu şekilde? Rabbim azabını erteler muhteremler. Bak bu da var muhteremler. Bir gün diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a İsrailoğulları da bu hem padişah hem peygamber kıtlık olmuş, kurak olmuş Kudüs'te. Ya Nebi Allah, ey Allah'ın peygamberi, diyor çıkan yağmur duasına, sen dua et, biz amin diyelim. Peki diyor böyle. Giderlerken, bakıyor Süleyman Aleyhisselam, bir karınca yuvasına çıkmış, ağzı kurumuş, Allah dua ediyor, yalvarıyor. Karınca. Süleyman Aleyhisselam dönüyor. Ne oldu Süleyman? Karınca dua etti, duası kabul oldu. Biraz yağacak bunu. Karınca. Demek ki kimin hürmetine bilmesi muhtemelen. Bir karınca. Süleyman Aleyhisselam ondan dini biridir muhtemelenler. Kur'an'da var bir isim. Neml Suresi var. Neml Suresi. nemli kanca anlamıyor da böyle. Süleyman Aleyhisselam giderken ordusuyla bir gün Mekke'den Taif'e doğru, Mekke Taif arasında bir vadi varmış. Karınca vadisi. Yani muazzam karınca. Öyle karıncaymış. Karıncaların başı, gayet Nemlüt'ün dişi karıncanın başları bu şekilde. Ey karıncalar diyor, girin meskeninize, yer altına giriniz. Süleyman geliyor, ordusu çiğnemesin. Süleyman Aleyhisselam da oraya bir fersah kalmış oraya var. Bir fersah. Bir fersah 5 kilometre yapar. Şey Süleyman Aleyhisselam 5 kilometre mesafeden o vadiden gelmemiş daha böylece. O karınca, karıncalara haber veriyor. Bütün vadideki böyle onlar. Nasıl haber veriyor? Antenler muhtemelen, antenler. Alıcı verecek tabi. Antenler muhtemelen. Yani insan kulağının duyamadığı bir ses oluyor muhtemelen. Onu duyuyor karıncalar, güdağlı karıncalar. Şimdi bir yerde bileş olsun, bir şey olsun muhtemelen. Hemen topluyor, hemen karıncalar muhtemelen. Kim bunu haber verdi? Onu alırlar, onların bir ona emir verir, gidin filan yerden muhtemelen. O karınca, ey karıncalar, Süleyman'ın ordusu çiğnemesin, bana çekiniz böyle. Fedakim mütebbet, hatta Süleyman Aleyhisselam da gülümsedi bana, karıncam bu çiğnemek edin muhtemelen böyle. Yani Süleyman Aleyhisselam, kuşan dini bilirdi, hayvan dini bilirdi tam bu şekilde böylece. Şimdi biz ne yapabiliriz muhteremler, azabın ertelenmesi için böyle. Tabi İslam ülkeleri için bizim yapacağımız tabi onlar ülkeleri bassın, hele kalsın kendine onlar başta gelse. Olacak muhtemelen böyle. Yani Amerika'da gidecek muhtemelen böyle. Avrupa'ya gidecek böyle. İçinden böyle karışacak bunlar muhtemelen böyle. Yani günahların türüne göre ceza onlara muhtemelen böyle. Avrupa'da bitti muhtemelen böyle. Ahlaksızlık, piştik muhtemelen böyle. Bitti artık onlar böyle. Sömürücülük böyle. İslam ülkelerine karıştırma, fesat, filiz, fitne çıkarma. وَكَانْدُمْ لِيَعْزِبِهِ مَنْ تَف۪يهِمْ Velham buyuruyor Enfal Sûre ayet 33'te. وَنْ تَف۪يهِمْ Abim son arasındayken Peygamber var. Abisi arasındayken Allah onu azap etmez. Kavmeli böyle. Yani diğer peygamber hayattayken diğer peygamberler ümmet helak oldu ümmetlere muhtemeler. Mevlam-ı Ölü peygamberimizi Habibim, Ekrem'im sen onların arasındayken, hayattayken ne kadar kavmin kötü yolda olsa böyle şirk, küfür ne yaparsa yapsın helak etmiyor onlara bakmam ben. Ema kânallâhu muazibim ve yestağfiruhu. Senden sonra Mevlam buyurdu onlar tevbe ettikçe helak etmem. Ölüm yestağfirun böyle. Tevbi istiğfar. Demek ki bir toplumda muhteremler, tabii çoğunluk. Çünkü eğer toplum kötü olur da böyle, iyileri azalır da, o azınlık tevbesi de onların kabul etmenin duvarlı muhterem böyle. Adı şey yapmıyor böyle. Bunlar kabul olmuyor bu şeyde bile. Toplum böyle çoğunluk, tevbe de istiğfar. Nerede tevbi istiğfar? İnkılaptan kopmak muhterem böyle. Uçak böyle. Estağfurullah efendim işte. Yok olmaz. Neden? Önce günahtan kopma. Ne günah var? İçki mi istiyor? Olmak yok. Kumar bırakacak, faizi bırakacak, huşu bırakacak, buna bakacak bu şekilde böyle. Namazını kılacak. Önce günahtan dönme. Ondan sonra buna tevbe bu deniş böyle. İstiğfar Allah af dileme. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfirullah. İstiğfar, istiğfar-ı baba deniyor buna. Bunun sürat-ı kökeni gaferedir. Af dileme, afım böyle. Böyle sizin talep için geliyor burada Allah'ım. Azim olan Rabbimden afım diliyorum anlayayım bu tabi böyle. Ki Mevlam Kuran-ı Kerim'den bakım tutan böyle. Enfar 33'te Mevlam buraya böyle. Habibim Ekrem'im sen hayattayken, ona beraberken Allah'ın adı edecek onları. Ümmetine böyle. Senden sonra Mevlam buyurdu. Onlar tevbe ettiği sürece azap gelmek durumlar böyle böyle. Ama günahtan kopmak şart mıdır? Böyle. Günahtan kopmak şart bu şekilde. Demek ki bunlar doğal afet değil muhteremler böyle. Yani günümüzde büyüme başladı bunlar. Ama bunlar öncüler bunlar muhteremler. Öncü bunlar, sinyal da bu şey böylece. Seller, ya seller be. Bir anda geliyor, bak insanları götürüyor, arabaları götürüyor. Bir hortum geliyor, hortum geliyor muhteremler. Hortum nasıl oluyor muhteremler? Bir mekanın toplumun dönme başlıyor muhteremler. Kasırga, rüzgar 100 km hızı buldu mu adı fırtına oluyor muhteremler. Fırtına, 100 km hızı bulacak böyle. Fırtına böyle. Önceden devriyor muhteremler. Bunu da açtı mı, onun sonra kasırga denir böyle. Genelde kasırga denize başlar muhteremler. Denize başlar, böyle döne döne Rabbim izin verirse karaya da geçer. Rabbim dur derse ya muhtemelen bakarlar böyle mi? Kasırga geliyor böyle, hortum da geliyor böyle, denizden böyle geliyor muazzam böyle, deniz suyunu kabartırım böyle, kaldırırım böyle. Bir mekan dönerek bu şekilde geliyor böyle muhtemelen. Öyle bir hız dönüyor ki oradan muhtemelen arabaya tırı kaldırır muhtemelen böyle, böyle. Evi kaldırır. Ağaçları kökten söküyor ağaçtan. Kökten söküyor. Söküyor bu şekilde. İşte ne gerekiyor buna karşı? Buna karşı önlem tevbe istiğfar muhtemelen. Tevbe muhtemelen böyle. Yani açı giyen hanımlarımız, kızlarımız muhtemelen örtülmeleri. Şu açı gezmek toplumsal bir felaket muhtemelen. Fitne muhtemelen böyle. Toplumsal böyle şey. Açı gezen bir hanımın, kızın, kadının efendim işte benim iyi niyetim var. Bak niyetim muhtemelen. Günah da niyet aranmaz. Öbürüne diyor, içki içiyorum, iyi niyeti içiyorum. Yok muhtemelen böyle. İyi niyetle kumla oynuyorum. İyi niyet adam vuruyorum. Bir de muhteremler, felakete yaklaşınca toplumsal bunalım, gerilim başlar muhteremler. Bir toplum muhteremler. Eğer bir toplumun, milletin başına fark gelecekse, o toplumda sıkıntı, bunalım, darlık ve gerilim başlar muhtemelen. Başlar böyle. Toplumda başlar feci haline muhtemelen böyle. Adam vurumlar, yaralanmalar, gasp var, şunlar, bunlar artık böyle şey. Yani kim vakti böyle muhtemelen böyle böyle. Bir dünya savaşı başlamadan önce, yani çünkü dinlemiştim muhtemelen, yaştan dinlemiştim bu şey böylece. Kartla ilelikte savaşmışlar havada muhtemelen. Kartla ilelikte yapanlar. Uçmadan birbirlerine. Kartla lelekler havada bir savaşı muhtemelen. Savaşıyorlar. Onu gören diyorlar ki o büyükte anlayan o zamanlar bir şekilde iş kötü ya böyle. Belki bu diye böyle. Yani hayvanlar evine bulalım görülmüş bak. Hayvanlar evine muhtemelen böyle. Hayvanlar evine muhtemelen böyle. Yani şimdi toplumda çok kolay adam vurmak muhtemelen. Çok kolay. Hiç anlamadım. Tak tak tak tak. İlk işte ilk gün olur evvela. Tabi idam da yok tabi ondan sonra olacak böylece. Hep bunlar işte yok yol meselesine hiç yerine hiçbir şey yokken hemen buranın da sıkı insanlar bu şekilde felaket oluyor. Bu toplumsa bunalım gelelim bu da kötü alamet mi tabi Allah korusun böyle böyle. Yani imanın zayıflığı, kadir imanın zayıflığı böyle, sabırsızlık mı, acelecilik mi, günahkarlar böyle, kalpler kararmışlar böyle. Bunalım böyle. İnsan gönül vardır. Gönlün doğası bozuldu mu, gönül nurdur kaptı muhtemelen böyle. Nurdur böyle. Bu gönül ne yapar? Gönül öbür halde bağlantı kuran muhtemelen. İlham gönlüne gelir muhtemelen böyle. Gönlüne gelir böylece. Eğer gönül doğasını korursa, yani günahdan korunursa, kararmazsa, o gönül duyarlı olur dine karşı. Namazından, niyazından, haramdan sakınır. İbadetten zevk alma başladı. Ama kişi günahlara daldı mı, her günah bir nokta oluyor gönül. Kara nokta oluyor böyle. Gönül karardı mı, ondan sonra gönül doğası bozuldu mu, gönülde sıkıntı işbirine başladı. Gönül darlığı, sıkıntı, bunalım, artık vur, kır, böyle iyi bir şey düşünme, son düşünme. Allah korusun da böyle. Demek ki önümüzde bir reşite var muhtemelen reşite. Tevbe-i istiğfar mı? Tevbi istiğfar muhtemelen böyle. Edem Allah'ın bunu inşallah yapan muhtemelen inşallah böylece. Tevbi istiğfar muhtemelen böyle. Günahdan kopalım. Benim izin muhtemelen. Rabbim inşallah İslam alemini ümmet arasında korusun inşallah Fatiha'dan. Lillahi Teala Fatiha.